Met het NOS-journaal. De stad Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne is in de nacht bestookt door het Russische leger, zegt de burgemeester van de stad. Daarbij is volgens hem een appartementencomplex van 5 verdiepingen beschadigd geraakt. 2 verdiepingen zouden volledig zijn verwoest. Reddingswerkers zijn ter plekke. Het is nog onbekend of er doden en gewonden zijn gevallen. Bijna 80% van de Nederlandse bedrijven heeft maatregelen genomen om de bedrijfsvoering te verduurzamen dit jaar. Dat meldt het CBS. Het grootste deel van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen om te verduurzamen. 20% zegt vooral te verduurzamen op gebied van energie. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met overgrote meerderheid Ruslands gepoogde illegale annexatie van 4 gebieden in Oekraïne veroordeeld. Ook roept de Algemene Vergadering op om de gebieden niet als Russisch te erkennen. Van de 193 leden van de Algemene Vergadering stemden 143 landen in met de resolutie. 5 landen stemden tegen, behalve Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. 35 landen, waaronder China en India, onthielden zich van stemming. Er zitten te veel fouten in de uitgaven van de Europese Unie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport waarin de uitgaven onder de loep worden genomen. Naar schatting had zo'n 3% van de EU-uitgaven niet mogen worden gedaan. Het is de derde keer op rij dat de Europese Rekenkamer de uitgaven van de commissie afkeurt. Volgens de toezichthouder worden er elk jaar meer fouten gemaakt. Zo bleek na een extra controle dat geld voor jonge werklozen in Frankrijk ook is gegeven aan mensen die werk bleken te hebben. Het weer, het is bewolkt en op sommige plaatsen regent het. In het oosten blijft het nog tot de ochtend droog. De dag begint overal bewolkt en regenachtig en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, u moet het toch met mij doen in plaats van Rauwnacht. Stefan, kom nu hier. Goedemorgen. De zorg in Suriname komt piepend en krakend tot stilstand. Het land stond er economisch al slecht voor, maar door de pandemie en de oorlog in Oekraïne is het land verder in crisis geraakt. Gevolg: lage lonen en wegtrekkend zorgpersoneel. Naar onder andere Nederland. Suriname wil afspraken maken met Nederland over het fenomeen brain drain. Minister Ummer Ramadien van Volksgezondheid wijst erop dat het overgrote deel van het zorgpersoneel dat wegtrekt naar Nederland gaat. Hij wil dan ook dat Nederland erkent dat het wegtrekken van kaderen uit Suriname niet alleen zorgt voor de nodige tekorten, maar ook voor grote gevaren binnen de Surinaamse gezondheidszorg. Vroeg met Stefan Konduur. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg op donderdag 13 oktober. Nog altijd worstelt Suriname met de nalatenschap van oud-president Boutersen. De huidige president Santokki belooft de beterschap, maar is verstrikt geraakt in de gevolgen van de pandemie, de oorlog in Oekraïne en ongekende en ontembare inflatie. Brain drain tot gevolg, je hoorde het net al, inwoners met belangrijke kennis verlaten het land. Hoe is het land in deze situatie terechtgekomen? Wat zijn de gevolgen en welke oplossingen zijn er? Daar ga ik het deze ochtend over hebben met 2 gasten. Verderop in de uitzending praat ik met Shailesi Talsing, bekende stem op deze zender, presentator van Het Oog, journalist bij de Volkskrant en nauw betrokken bij Suriname. Maar eerst naar het land zelf, naar journalist Zoë de Keuning. Goedenacht net voor jou, Zoë. Ja, en goedemorgen voor jullie. Fijn dat je er bent, zo vroeg en zo laat bij jou. We gaan het de komende uur hebben over Suriname. Schrijft al een langere tijd over het land, onder andere voor One World, Follow the Money. Wat maakt het land zo mooi om over te schrijven? Ik denk de mogelijkheden die er liggen in de journalistiek. Wat maakt het zo mooi? De spanning, denk ik, op politiek vlak, economisch vlak. Het is nooit saai. En het is ook natuurlijk gewoon een onwijs mooi land, kan ik me voorstellen, om doorheen te reizen en verhalen op te tekenen. Ja, dat zeker. Nou, we gaan het erover hebben vandaag. Je hebt onderzoek gedaan, onder andere na het vertrekken van de specialisten in de zorg. Straks dieper in op de gevolgen daarvan. Nu even kort, functioneert het zorgsysteem nog volgens jou in Suriname? Nee. Als ik met patiënten praat, dan zijn die vrij duidelijk. De meeste mensen zeggen van de zorg staat op instorten. Maar patiënten zijn vooral van mening dat de zorg al is ingestort. En kan je dat uitleggen? Waar zien de patiënten dat aan? Zorgverzekeraars stoppen met diensten vergoeden, betalen. Mensen kregen hun medicijnen niet op tijd. Mensen kregen hun medicijnen niet vergoed. Ze moeten zelf voor bijvoorbeeld contactvloeistof betalen, zodat ze een CT-scan kunnen laten maken, omdat het ziekenhuis niet kan voorzien in die vloeistof. Dat zijn allemaal dingen die toch wel duidelijk weten op een zorgsysteem dat niet meer functioneert. Ja, heb je dat zelf wel ondervonden al? Heb je ook zorg nodig gehad en dat niet gekregen of niet de goede zorg gekregen bijvoorbeeld? Nee, gelukkig niet. Nee. We gaan het er deze ochtend over hebben. Zit je te luisteren? En heb je vragen over deze situatie? Je kan ze deze ochtend stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Laten we starten dan, Zoë de Koning, journalist vanuit Suriname, bij die brain drain in de zorg. De economie in het land is in zeer slechte staat. Noemde zojuist al ongekende, ontembare inflatie. Je woont er nu 6 jaar, als ik het goed heb. Hoe heb jij het land de afgelopen jaren zien veranderen? Ja, inderdaad. Ik woon hier sinds januari 2017. Dus eigenlijk sinds de officiële start van de economische crisis wordt geplaatst op 2015, 2016. Dus sinds ik hier woon is het eigenlijk alleen maar erger geworden. Hoe heb ik het land zien veranderen? Ik zie vooral heel veel meer zichtbare armoede op straat. Niet alleen meer zwervers, maar ook gewoon steeds meer mensen die dubbele banen, driedubbele banen werken. Steeds meer mensen die dingen op straat proberen verkopen. Hosselen, zoals dat wordt genoemd. Mensen die een bijbaan doen en gigantische prijsstijgingen in de winkels. Mm-hmm. En dus ook die opkomst van kraampjes op straat, dat hosselen, zoals jij dat ook noemt. Betekent dat ook dat er dan een soort schaduweconomie aan het ontstaan is? Ja, die is er ook wel al langer. Suriname heeft een heel grote informele sector. Is ook een van de problemen waar dus de overheid krijgt daar geen vat op. Die mensen hebben vaak ook geen zorgverzekering, betalen geen belastingen, zijn nergens ingeschreven dat ze een bedrijf hebben of zo. Waardoor de overheid geen vat krijgt op die grote groep. En dat kapitaal dat daarin rondgaat, dat eigenlijk niet wordt geïnd. Maar dat dus wel duidelijk aanwezig is in Suriname. Ja, wat dus ook niet mee wordt genomen in economische voorspellingen, in hoe de economie ervoor staat. Wat is het gevaar? Laat ik eerst een andere vraag stellen. Waarom kiezen mensen ervoor om tot die schaduweconomie toe te treden? Het is gemakkelijk. De controle is niet tot nauwelijks aanwezig. En ja, het is een heel snelle bron van inkomsten. Ik denk dat dat de voornaamste redenen zijn dat mensen het doen, ja. Ja. Dit is dus iets wat opvalt sinds 2017 dat jij er woont. Die straatverkoop die toeneemt. Mensen die voor die schaduweconomie kiezen. Wat is er met de sfeer in het land gebeurd? Heb je die ook voelen veranderen? Ja, toch wel. In het begin, laat me zeggen, in het begin kan ik nog niet heel veel. En dan was ik ook een beetje aan het zoeken. Maar ik heb toch wel rond de verkiezingen dan, in 2020 was er heel veel hoop en optimisme van het gaat veranderen en het komt goed met het land. En inmiddels zijn we nu ruim twee jaar verder. En daarvan blijft heel weinig over van dat optimisme en die hoop. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ga jou even vragen, Zoë, of je de telefoon iets dichter bij je mond kan houden. Ik weet niet of dat goed kan, of de microfoon van het oortje waarmee je belt, dan kunnen we je iets beter verstaan. Gevolg van die economische situatie is een brain drain. Dat verschijnsel ken ik vooral van mijn aardrijkskundelessen, vroeger op de middelbare school. Als we het vrij vertalen, de bovenlaag, de intellectuele bovenlaag van een land vertrekt naar rijkere landen, in dit geval naar het rijkere Westen. En die brain drain zie je op dit moment in Suriname vooral terug in de zorg. Hè? Kan je dat uitleggen? Ja, heel veel verpleegkundigen, voornamelijk gespecialiseerde verpleegkundigen, die kiezen ervoor om te vertrekken. De voornaamste reden is daarbij de vergoeding die ze kregen, die maar niet omhoog gaat. Die gaat niet mee met de stijgende prijzen. Mm-hmm. En het gemak waarmee mensen kunnen vertrekken, omdat ook in Nederland of op de Antillen is er een groot tekort aan verpleegkundig personeel of zorgpersoneel. Dus het is heel gemakkelijk om te vertrekken, want de vraag is er. De gemeenschappelijke taal is er, wat in de zorg natuurlijk zeer, zeer belangrijk is. En ja, de drempels zijn heel laag vanwege de taal, vanwege eenzelfde soort zorgsysteem. Omdat het Surinaams zorgsysteem is eigenlijk gebaseerd op of afgeleid van ooit geweest het Nederlandse zorgsysteem. Mm-hmm. Dus die aansluiting is zeer makkelijk. Heel veel mensen hebben ook familie of vrienden of kennen iemand die familie of vrienden heeft in Nederland of op de Antillen die al is verhuisd. Dus huisvesting gaat snel. De contacten gaan snel. Ja, dus het klimaat voor een brain drain is heel goed, zoals je al omschrijft. Mensen kiezen er makkelijk voor, omdat er dus ook de taal, maar ook huisvesting makkelijker gaat. Dat betekent dus dat hoogopgeleide mensen het land verlaten om ergens anders voor hetzelfde werk veel meer betaald te krijgen, omdat die economie dus zo slecht ervoor staat in Suriname. Wat betekent dat dan concreet nu in de Surinaamse ziekenhuizen? Ja, het is een ramp. Ik werk aan een artikelenreeks dus over die Surinaamse gezondheidszorg. En in het kader daarvan heb ik met alle directie gesproken van alle ziekenhuizen in Suriname. En met stip op één geven die allemaal aan dat het wegtrekken van verpleegkundigen, ja, ze hebben het nog nooit zo gezien. Hè? Bijvoorbeeld het academisch ziekenhuis in Paramaribo, wat het grootste ziekenhuis is in Suriname. Die heeft vorig jaar 190 mensen zien vertrekken, waarvan ruim 100 dus verpleegkundigen waren. En die zijn naar het buitenland voornamelijk gaan, voornamelijk Nederland dan. Mm-hmm. En ja, op zeg maar het totaal aantal verpleegkundigen in dat ziekenhuis is 1000. Dus dat is eigenlijk ja, bijna 20% zeg maar dat weg is gevallen. Het weggaan van verpleegkundigen is niks nieuws. Hè. Dat is eigenlijk al sinds de onafhankelijkheid is die binding er met Nederland. Mm-hmm. Gebeurt dat. Maar het moment dat het zo massaal is, dan komt het direct binnen. En de gevolgen zijn dat het AZB slechts op eigenlijk qua operatiekamers op halve kracht draait. Dus ze hebben er 6, maar er zijn maar 3 open. Mm-hmm. Er zijn in de neonatale intensive care, waar dus pasgeboren baby's met problemen komen te liggen, daar zijn baby's overleden omdat er gewoon geen mensen waren die ze konden helpen op dat moment. Dus van de 10 bedden zijn er ook maar 5 open, omdat die andere 5 kunnen gewoon niet bemand worden. Er zijn niet genoeg verpleegkundigen om die shiften ja, vol te draaien, zeg maar. In andere ziekenhuizen zijn er ook etages. In het diaconessenhuis staat een etage van 28 bedden. Die staat al leeg sinds februari 2020. Dat was dan bij de COVID. Maar die heeft eigenlijk nooit meer kunnen openen, omdat er ook in dat ziekenhuis vorig jaar 64 verpleegkundigen zijn weggetrokken op nog geen. En ze hebben er nu nog 200 of zoiets. Ja. Terwijl ze wel 210 bedden hebben. Dus de cijfers spreken eigenlijk een beetje voor zich. Het is voor ziekenhuisdirectie, het is knippen en plakken. Voor de verpleegkundigen is het overwerken, extra shiften draaien. De mensen die wel nog komen werken, die raken oververmoeid. Dus die vallen uit misschien wel. Dan, die vallen uit, inderdaad. En dan kom je als, ja, dat slaat dan natuurlijk terug op patiënten die komen. Ze hebben zorg nodig, ze kunnen het niet krijgen. Of ze krijgen een overgewerkte ja, personeel dat geïrriteerd loopt. Of, ja, en dat zo gaat het niet natuurlijk. Ik wil er ook wel even aan toevoegen dat het geld, de vergoeding van de verpleegkundigen is laag. Hè. Omgerekend is dat 100, 200 euro per maand. Hm. Maar het is niet zo dat ze zeggen van ik wil evenveel verdienen als in Nederland, want anders ga ik weg. Los van de vergoeding is het vaak ook die frustratie ja. Omwille van de COVID-toelage is nog niet betaald. Ja, precies. Dus goed dat je dat even aanvult. Ja. Dus het gaat niet alleen maar om mensen die kiezen voor meer geld, maar het is ook gewoon frustratie. En het is ook constant werken op zo'n hoog tempo en zo hoog tempo vooral, dat je er misschien ook op een gegeven moment aan onderdoor gaat en dan denkt van ik moet ook voor mijn eigen gezondheid kiezen. Die brain drain heeft dus dit soort gevolgen, die wegtrekking van dat zorgpersoneel. Je zei het al, in hoeverre worden op dit moment zorgprofessionals, ja, tussen haakjes, gekaapt door rijke landen? Ja, concrete cijfers zijn daarvan eigenlijk niet bekend. Omdat niet elke verpleegkundige, dus ziekenhuizen registreren wel hoeveel mensen weggaan. Mm-hmm. Maar ze volgen niet op precies naar waar en hoe ze daar dan zijn beland. Want je hebt ook wervingsbureaus vanuit Nederland die echt specifiek komen ronselen. Wat is een niet zo'n mooi woord, maar die gaan echt actief adverteren naar verpleegkundigen in Suriname die eigenlijk weg willen. Hm. En die gaan dan de faciliteiten creëren qua papierwerk, om in te schrijven, woning, de sollicitatiegesprek voorzien met toekomstige werkgevers in Nederland. Dus die gaan dan het hele traject faciliteren om eigenlijk de oversteek te maken naar Nederland of naar de Antillen. Want de ziekenhuizen in de Antillen die adverteren ook actief in Suriname. Die zijn ook op zoek echt naar zowel verpleegkundigen, maar ook specialisten worden benaderd om te gaan werken in de ziekenhuizen daar. Ja, dus is een trek naar het vasteland hier in Nederland, maar ook naar het Caribisch deel van ons koninkrijk. Daar gaan zorgprofessionals ook naartoe. Dat klopt. De overheid heeft ook een grote campagne uitgezet om zorgpersoneel uit het buitenland te trekken. Nou, veel Surinamers die komen daarop af. Valt zo'n brain drain tegen te houden? Zo ja, wie moet dat dan doen? Is dat Suriname of heeft een land als Nederland daar ook een verantwoordelijkheid in? Nou, persoonlijk vind ik dat Suriname dit moet oplossen. Het is, zolang de faciliteiten in de Surinaamse ziekenhuizen niet verbeterd worden voor de Surinaamse werknemers, mm-hmm, gaan ze blijven vertrekken. Dus is het niet Nederland, daar is het wel een ander land. Als mensen weg willen gaan, dan gaan ze weg. Je moet ervoor zorgen dat ze niet weg willen gaan. Dat is volgens mij. En Nederland doet best al wat, hè, qua regelgeving. Proberen zij hier en daar. Ze hebben bijvoorbeeld in 2000 was er ook een uitstroom van verpleegkundigen. Ik denk toen ging het om 50 in één jaar. En toen heeft Nederland gezegd van we zetten daar een stop op. Hm. Ja, dat kan even helpen. Daarna wordt dat dan toch weer opengesteld. En omdat Nederland dus ook met dat tekort zit en Nederlandse ziekenhuizen ook kijken naar hun patiënten en hun werkomgeving en hoe kan ik het bol werken, dan gaan ze natuurlijk zoeken op plekken waar ze het kunnen vinden. En Suriname is zo'n logische keuze voor veel mensen vanwege de taal en ook vanwege de opleiding. Ja, mensen gaan vaak ook naar Nederland om die opleiding te volgen. Hè. Keren dan terug naar Suriname of blijven dus hangen in Nederland. De huidige minister van Volksgezondheid van Suriname die wil niet per se personeel tegenhouden om te vertrekken, maar die heeft een andere oplossing voor de brain drain. Laten we even luisteren. Wij gaan dus dit verder gaan uitwerken en we gaan kijken met de opleiding hier en organisaties en opleidingen in Nederland hoe wij die samenwerking beter kunnen organiseren. Dat het niet een probleem hoeft te zijn als mensen vertrekken, omdat wij dan een goede instroom hebben van werkers hier lokaal zelf. Ja, dus lokaal liever oplossen, zegt de minister van Volksgezondheid. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat je inderdaad, in Suriname moet je het probleem oplossen. En een van die dingen is inderdaad opleiding. Maar het is ook geweten dat van de opleidingen die op dit moment bestaan, toch, dat is één school die dat faciliteert. Ja, daarvan is het collegegeld nog het afgelopen jaar met 495% in één klap verhoogd. En van de HBO-verpleegkundige opleiding zijn er dit jaar 9 afgestudeerd. Dus dan kan je wel zeggen van we moeten opleidingen faciliteren. Dat moet ook. We moeten mensen proberen aantrekken dat ze willen gaan studeren of die opleiding volgen. Maar dan moet je het ook aantrekkelijk maken. Dan moet je ook leningen voorzien of financiële planningen voorzien. Je moet het beter gaan subsidiëren, die opleiding. Want je kan niet zeggen, we moeten samenwerkingen aangaan met Nederland. En ondertussen verhoog je nog dat collegegeld in één klap met bijna 500%. Dus opleidingen is zeker een onderdeel van de oplossing. Maar wat ik persoonlijk denk dat nu gewoon moet gebeuren, is die verpleegkundigen die hier nog zijn, beter gaan vergoeden. Want zolang dat niet gebeurt, en ze moeten een COVID-toelage krijgen, ze moeten hun vakantiegeld op tijd krijgen, want dat is het. Ze krijgen het niet op tijd. Je moet een aantrekkelijk klimaat maken, zeg jij, zodat mensen blijven. En dat doe je dus vooral ook op dit moment door geld daarbij te stoppen. Zometeen praten we hierover verder. Zit je nou te luisteren deze vroege ochtend en heb je hier vragen over? Je mag ze stellen aan Zoë de Koning. Zij is journalist en praat met ons live vanuit Suriname over de brain drain in het land. En zometeen om 17:30 sluiten ook nog journalist Shailesi Talsing aan. En met haar gaan we ook het breder trekken. Wat heeft de economische gevolgen breder ook voor effecten op het land? Dus vragen stel je in de Radio 1-app. En die Radio 1-app kan je dan weer gratis downloaden op je telefoon. Frank Ocean is dit. En Pink Plus White. Yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. If the ground is black and yellow. It's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north, it's getting cold soon. The way it is, we're on land. So I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Of a summer shade, nose dive in the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You were sure if you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land. Kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive. And make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Dit was muziek van Frank Ocean, Pink Plus White. Vroege vragen. En je luistert naar Vroeg. Deze ochtend hebben we het over de brain drain in Suriname. De economische, de economische situatie in het land die slecht is. Heeft als gevolg dat veel zorgpersoneel het land verlaat. Gebeurt ook op andere plekken daar zometeen meer over. Zit je nou te luisteren deze vroege ochtend? Stel je vragen in de Radio 1-app. Live vanuit Suriname praat ik erover met Zoë de Koning. Een vraag van Pelle komt er binnen in die Radio 1-app. We hadden het net over fixers. Mensen die zorgpersoneel uit Suriname fixen voor andere landen. Pelle vraagt zich af, hoe reageren die fixers op journalisten? Misschien ook wel op jou, Zoë, die dit soort zaken nu blootleggen. weinig fixers hebben met mij al willen praten. En zij die wel met me willen praten zijn wel zeer open. En hun standpunt is meer dat ze helpen om Surinamers die willen vertrekken hun droom waar te maken om in het buitenland te gaan werken. Dus ze zien het niet als iets slechts dat ze doen, maar als gewoon een dienst verlenen aan iemand die daarna vraagt. Ja. Thea vraagt zich daar ook over af. Ja, die mensen die dan die Surinamers die dan in andere landen gaan werken, in hoeverre sturen zij weer geld terug naar Suriname, vraagt zij zich af. Ja, dat gebeurt zeer vaak. Die remittances zijn een belangrijke inkomstenbron ook voor Surinamers. Dus geldt dat zowel familie en vrienden, er zijn daar wel heel algemene cijfers over, maar specifiek van zorgpersoneel, dat niet. Nee. Diezelfde Thea die vraagt zich ook nog af, een persoonlijke vraag eigenlijk voor jou, Zoe. Begin je je niet onveilig te voelen als je weet dat de zorg in het land steeds minder kwaliteit wordt? Nee, vooralsnog niet. En dat noemen gerust jong en naïef. Dat heeft er veel mee te maken. Ik heb nog in die 7 jaar dat ik hier ben, ik denk 1 keer de huisarts nodig gehad. En ik moet er ook bij vertellen dat de zorg in Suriname, dat is een van de grote problemen, is er wel. Maar je moet het kunnen betalen. En steeds minder mensen kunnen het betalen. Dus voor de kapitaalkrachtigen is de zorg aanwezig. Als je zelf operaties kan betalen, als je zelf al je medicamenten kan inslaan en je hebt eigenlijk geen zorgverzekeraar nodig, dat hangt natuurlijk af wat voor zorg je nodig hebt, dan is het er wel. Dus Suriname is en blijft een heel mooi land voor rijke mensen, zeg ik altijd. Of mensen die geld hebben. Mensen die geen geld hebben of die wat moeilijker de eentjes aan elkaar kunnen knopen. Voor die mensen valt die zorg plots helemaal weg. En die groep wordt steeds groter. Ja. Ja, naast dat zorgpersoneel naar het buitenland vertrekt, zie je ook een trek van mensen die een zorgvraag hebben naar omringende landen waar de zorg misschien goedkoper is? Ja, dat gebeurt ook wel vaak. Er is ook zoiets als de laagfrequentieregeling met Nederland. Dus dat wanneer iemand de zorg nodig heeft die Suriname niet kan bieden, dan kan die daarop terugvallen, in theorie, op subsidie vanuit de overheid om die operatie in Nederland te doen. Maar ook Colombia is zeer populair, moet ik zeggen, daarvoor om operaties dan in het buitenland te gaan doen. Maar opnieuw, dat is voornamelijk voor de kapitaalkrachtigen. En voor zij die het niet kunnen betalen, zie je heel vaak dat er van die acties worden, inzamelingsacties worden georganiseerd in Suriname, om ervoor te zorgen dat het gaat dan voornamelijk om kinderen die naar Colombia moeten voor operaties, zodat zij kunnen gaan. Dus dan wordt er zeg maar een beroep gedaan op de samenleving om dat geld in te zamelen om te kunnen gaan. Ja. Een vraag van Diana Kort in de Radio 1-app. Daar kan je deze ochtend je vragen stellen. Zij vraagt zich af, is het mogelijk om juist ook zelf personeel aan te trekken uit de omringende landen naar Suriname toe? Ja, en dat gebeurt nu ook voornamelijk uit Cuba. In het verleden was dat niet in de buurt, maar dat was dan uit de Filipijnen ook dat er verpleegkundigen kwamen. Daar wordt nu ook weer naar gekeken als oplossing, als snelle oplossing voor het huidige tekort. Recentelijk dit jaar zijn er ook weer een groep Cubanen gekomen die de hoogste nood moeten invullen, maar vanzelfsprekend is dat natuurlijk niet vanwege de taal. En ik denk in het ziekenhuis als je ziek bent, dan moet je precies kunnen uitleggen waar het pijn doet, wanneer en hoe. Als je dat dan niet kan doen, in de taal en de dokter begrijpt u niet, dan denk ik niet dat ik hoef uit te leggen dat het moeilijk is. Ja, het is al de details vaak in het ziekenhuis inderdaad. Cuba, waarom wordt er naar Cuba gekeken? Is dat omdat daar de lonen nog lager liggen dan in Suriname? Dat is eigenlijk begonnen onder het presidentschap van Boutersen. Die zeg maar relaties had met Cuba. En daaruit is dat ontstaan dat er dan Cubaanse verpleegkundigen of zorgpersoneel, en het zijn ook artsen, Die hoogste nood kwamen invullen, zeg maar. Dat is een bilaterale afspraak geweest die toen is ontstaan. En dat is eigenlijk door bleven bestaan. Voor in de jaren 2000 en eerder was dat ook nog de Filipijnen. En de Cubanen, ja, dus dat is daar ontstaan. En dan zijn die laatst in 2020 teruggestuurd door de nieuwe regering, die dan vond dat die overeenkomst nadelig, financieel nadelig uitpakte voor Suriname. En dan eigenlijk een paar maanden terug zijn ze toch weer diezelfde groep teruggehaald, omdat dus die nood inderdaad zo hoog is. Ja, de is nood dat... hoog was. Ja, precies. Goeie vragen worden er al gesteld. Blijf dat doen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws even vandaag, want in Brussel komen vandaag de NAVO-ministers van Defensie samen om te praten over actuele ontwikkelingen. Uiteraard zou het gaan over de oorlog in Oekraïne en andere spanning. Maar extra opvallend is ook dat de defensieministers van Finland en Zweden vandaag aansluiten. En die landen zijn nog helemaal geen lid eigenlijk van die NAVO. Willen dat wel heel graag. En wie weet draaien ze dit nummer wel daar ter inspiratie. Jack Johnson, Better Together. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart and our dreams. And they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go and knock on me so hard. And it's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Het is 4 minuten over 5:30. Muziek van Jack Johnson was dit. Better Together. Vroeg. Met Stefan Komduur. Hey, luister Vroeg van donderdag 13 oktober. Ik praat deze ochtend over de economische situatie in Suriname. Blijf daar niet bij een slechte financiële situatie alleen, want de effecten van die economie zorgen voor maatschappelijke problemen. Met name in de zorg. We hadden het net al over de brain drain die daar is ontstaan. Zit je naar deze ochtend te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Over die problemen praat ik deze ochtend met Zoë de Koning, journalist vanuit Suriname. En nu heb ik ook contact met journalist en presentator, onder andere van de Volkskrant Elke Dag podcast, kan ik tegenwoordig zeggen. Sjalisi Talsing, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Nou, betrokken ook bij het land. Fijn dat je even wil aanschuiven zo vroeg in de ochtend. Je bent geboren in Suriname, hebt veel contact in het land. Hoor jij veel verhalen om je heen van mensen die denken aan een vertrek uit het land? Ja, zeker. Eigenlijk permanent. Hè? Suriname heeft om even een hele lange lijn door de geschiedenis te trekken, al 50 jaar last van brain drain. En na de onafhankelijkheid is de helft van de bevolking vertrokken. In de jaren 80 had je de coup. Toen is een nieuwe generatie die eigenlijk de voorhoede van de elite had moeten worden vertrokken. En toen kregen we de jaren Boutersen, 2010 tot 2020, ook weer toch mensen afgekeerd van het land. En je ziet het nu wel, weet je, er zijn, ik ben van de generatie 68. Mijn generatie is ooit weggetrokken uit Suriname, of naar de onafhankelijkheid, of naar de coupjaren. En is een deel ook weer teruggegaan met het idee van het kan weer, dus is weer hoop, er wordt weer opgebouwd. En die is toch gedesillusioneerd geraakt, met name door die jaren Boutersen. Mm-hmm. En nu, het wordt niet beter onder zo'n Tokki, wat begrijpelijk is, want die man moet op ruïne weer een land gaan opbouwen. En dat is toch voor veel mensen moeilijk vol te houden. Want je, het is, Zoe heeft het al fantastisch geschetst. Een heel goed verhaal van haar. Je verdient te weinig om iets op te kunnen bouwen. Als je kinderen daar naar school moet. Dat gaat ook niet altijd even goed van een leien dakje. En inderdaad, als je geld hebt, kun je heel goed leven in Suriname. Maar als je een gewoon middeninkomen hebt, wordt het steeds lastiger. De inflatie is enorm, wordt alleen maar hoger. Dus ja, het is erg moeilijk om van goede wil te blijven als je daar bent. En als je de mogelijkheid hebt om weg te trekken, ja. Je moet dus van goede huizen komen, hoor ik, om echt in het land te blijven. Wat doet dat met jou, Shaila, om het land zo in gevecht te zien? Nou ja, het is natuurlijk heel triest. En het is een prachtig land en het heeft fantastische mogelijkheden. Maar het is heel erg uitgewoond geraakt in de 10 jaar onder president Boutersen. En daarvoor was het natuurlijk ook al niet best. De jaren 80 hebben veel kapot gemaakt. Het waren de jaren waarin een militaire coup was, waarin een militair regime was, waarin een burgeroorlog is geweest. En toen is heel veel infrastructuur is eigenlijk al stuk gegaan. Niet alleen fysieke infrastructuur, maar ook wat ik noem intellectuele infrastructuur. Dus gewoon mensen die daar de instituties een beetje goed kunnen bemannen en ervoor kunnen zorgen dat het land een beetje vooruit gaat. En dat is heel moeilijk om dat weer op te bouwen. Je breekt het makkelijk af, maar opbouwen is heel moeizaam. En daar is goed werk van gemaakt in de jaren daarna. Maar ja, als je dan weer 10 jaar een president hebt die toch roofbouw pleegt op het land, is het ook zo weer weg. En Santokki, de nieuwe president, heeft het heel moeilijk. Die moet dat moet op niets gaan bouwen. Dus het is, ja, het is pijnlijk om te zien. Tegelijkertijd denk ik dat er dat het natuurlijk wel kan. Er is, ik weet niet of Zoe dat al heeft gezegd, want ik heb niet het hele gesprek met haar kunnen horen. Maar er is olie gevonden voor de kust. Als dat een beetje goed gemanaged wordt, zou daar inkomen uit kunnen gaan stromen. En als daar goede instituties zijn die dat een beetje eerlijk kunnen verdelen en investeren, zou het land daar natuurlijk behoorlijk van kunnen opknappen. Ja, dus dat maar dan dat moet dat wel goed geregeld worden. Het moet niet verdwijnen in de zakken van multinationals of corrupte mensen daaromheen. Ja, dat zou dus een weg hieruit kunnen zijn. Daar zometeen meer ook over. Ook andere landen die daar graag bij in zouden willen springen, onder andere China, daar zo meteen meer over. We hadden het net over die brain drain die op medisch vlak gaande is. Is die ook op andere plekken zichtbaar? Zijn er ook in andere sectoren, ik noem het onderwijs bijvoorbeeld, ook mensen die wegtrekken? Nou ja, ik hoor het over de hele linie. Ook mensen die in allerlei andere sectoren werken. Dat ze geen zin meer hebben om in Suriname te zijn. Want je hebt in het onderwijs, Surinaamse onderwijzers zijn ook altijd erg populair geweest in Nederland. Hè? Ook vanwege de taal, maar ook vanwege een zekere... Ja, ze hebben een bepaalde strengheid en die heel goed kan werken op Nederlandse scholen. Een bepaalde strengheid, dat is mooi. Ja. Zeker, ja. Ja. Het onderwijs in Suriname is net iets directiever en net iets klassikaler dan hier. Maar dat kan heel goed werken op Nederlandse scholen. Dus Surinaamse docenten hier zijn vaak heel goed en populair. Ik weet niet of er cijfers zijn, dat weet Zoe denk ik beter dan ik, of dat nu ook echt onder het onderwijzend personeel echt een grote trek nu gaande is. Maar ook dat is eigenlijk van moeilijk. Het onderwijs in Suriname is moeilijk te bemannen. De echt goede mensen, ja, die kunnen elders aan de slag. Ook op Aruba of op Curaçao, waar het onderwijs ook goed deels Nederlandstalig is. Dus ja, dat zijn wel echt van die sectoren waar je een land op bouwt. Hè. Dat zijn je belangrijke publieke sectoren, je onderwijs, je gezondheidszorg. Nou ja, als daar je beste mensen uit wegtrekken of niet willen blijven, ja, dan heb je wel echt een probleem. Ja, we kunnen even naar Zoe de Keuning, journalist in Suriname. Klopt die trek ook bijvoorbeeld in het onderwijs? Zie jij die ook? Ja, die is er wel zeker. Ik ga er dus die artikelenreeks die ik dit jaar maak over de Surinaamse gezondheidszorg, die trek ik volgend jaar door met onderwijs. En dan keken we voornamelijk naar de sociale banden tussen Suriname en Nederland. En je ziet dus nu ook al in kranten advertenties van scholen, instellingen in Nederland die vacatures plaatsen om Surinaamse leerkrachten aan te trekken om de telefoon op te pakken of te mailen om hun beschikbaar te stellen voor een baan in Nederland. Dus dat zie je ook en dat is open en bloot eigenlijk in de kranten. Ja, dat zag ik eerder nog niet. We hebben het probleem denk ik geschetst. We snappen nu hoe Suriname ervoor staat. Heeft ook dus veel te maken met die 10 jaar Boutersen. Hij subsidieerde het arme deel van de bevolking, liet de economie verloederen. Om dat beleid te kunnen financieren sloot hij 120 buitenlandse leningen af met een waarde van 2,5 miljard euro. Het land werd bijna failliet verklaard in 2019. Nu krijgt het land geld van het IMF om weer bovenop te komen. Moet daar harde bezuinigingen voor doorvoeren. Dat heeft de huidige president Santokki nu geërfd. Zoe, jij zit in dat land. Hoe probeert Santokki die problemen nu te tackelen? Ik denk dat hij probeert het op beleidsniveau, dus op macroniveau. Eerst moet je alles in place zetten. Die structuur moet je eigenlijk weer helemaal gaan opbouwen. De instituten zijn kapotgeslagen, dus je moet die hele capaciteitsversterking, macro-economisch, dat beleid moet eigenlijk weer helemaal heringericht worden. Daar gaat enorm veel tijd en energie in zitten, waardoor eigenlijk dat op microniveau de mens, de gewone werknemer, je voelt het niet. En de grote teleurstelling, als ik het zo mag zeggen, onder de bevolking is dus eigenlijk dat het niet wordt gevoeld. Maar ook zie ik dat de stappen die wel worden gemaakt, worden niet goed gecommuniceerd met het volk. Het is steeds maar, we moeten samen doorheen de zure appel bijten, maar terwijl je aan het bijten bent, wordt die appel rot. En je krijgt maar geen uitleg wat er nu wel aan het gebeuren is en wat nu wel goed gaat. En wanneer gaan we dat voelen? En wanneer gaan de prijzen stoppen met stijgen? Dat zijn antwoorden waar Santokki ook geen antwoord op heeft. Want elke keer dat je denkt van je bent er bijna op de stabiliteit en gaat zich nu beginnen doorwerken, dan krijg je oorlog. En eerst hij nam dus over, zijn kabinet nam over in de pandemie. Mm-hmm. Dat was dan zorgpunt nummer 1. Dan kwam de economie, was er ruimte om de economie wat te herinrichten. En toen kwam de oorlog. En straks komt misschien weer iets anders. En de klimaat is hier ook al gevoeld met overstromingen. Dus er zijn steeds van die tegenslagen die hem eigenlijk niet in staat stellen om die stabiliteit te behalen. Want eenmaal dat die behaald is, zal het volk het wel merken. Ja, ja, dan zal je weer kunnen plannen. En het gaat dus ook om een stukje communicatie naar het volk toe, op wat voor pad je aan het lopen bent samen en welke stappen daar gezet moeten worden. Shaila, even naar jou weer. Want premier Rutte die was laatst op staatsbezoek in Suriname. Kwam met een belofte om 4 miljoen euro extra in het land te investeren. Is dat denk je dan de juiste manier om de problemen aan te pakken? Nou ja, het is een van de manieren. Je ziet dat de regering van Tokio een heel pragmatische houding aanneemt tegenover Nederland. Dat is in het verleden wel eens anders geweest bij vorige regeringen. Die moesten er niks van hebben, van de oud-kolonisator. Van Tokio zegt, prima, iedereen is mijn vriend. Wat volgens mij een goede houding is op dit moment. En ja, absoluut. Natuurlijk kan het helpen als Nederland wil investeren. En ik zou zeggen, investeren dan vooral ook in de private sector en in het versterken van de slagkracht van de overheid. Dus echt dat de organisatie van de overheid op orde komt. Maar een ander ding wat Nederland volgens mij ook zou kunnen doen. Zoe had het eerder over dat zorgpersoneel, hè, dat dan wordt geworven hier. Wat Nederland ook zou kunnen doen is zeggen, oké, we bieden hier opleiding aan of we maken het makkelijk. We faciliteren regelingen voor Surinaamse studenten die hier een verpleegkundige opleiding willen doen. Met zachte leningen, met giften desnoods. En geven ze ook vervolgens weer een regeling waardoor ze weer terug kunnen naar Suriname. Zodat Nederland zegt, oké, wij nemen een deel van de opleiding op ons. Ja. Weet je, want voordat je in Suriname een nieuwe opleiding hebt opgebouwd, ben je zoveel jaren verder en hier zijn die opleidingen er al. Dus je kunt ook op dat soort manieren gaan denken. Ja, niet alleen maar geld in het land stoppen, maar juist ook dit soort lijnen doorbreken en opnieuw opstarten met elkaar en op die manier het land helpen. Ja. Precies, ja. Vind je dan dat Nederland als oud-kolonisator, je noemde het al, genoeg verantwoordelijkheid neemt hierin? Ja, nou ja, kijk, je kan zeggen, het land is al bijna 50 jaar onafhankelijk. Dus Nederland is klaar met zijn verantwoordelijkheid. Maar dat vind ik wel iets te makkelijk gedacht. Die onafhankelijkheid is ook maar een beetje meer per ongeluk gekomen. Hele moeilijke jaren gehad. Je hebt zoveel banden met elkaar. Ik denk dat je toch ook gewoon moreel aan elkaar verknoopt bent. Hoe je het ook wendt of keert. En dat wordt ook wel gevoeld in Nederland. Je merkt in bestuurlijk Nederland, dus niet alleen bij de premier, maar ook bij burgemeesters van allerlei steden, dat ze heel opgelucht en blij waren dat Bouterse weg was. Dat ze eindelijk weer zaken konden doen met Suriname en eindelijk weer banden konden aanknopen. Er zijn ook burgemeesters al heen geweest. Hè? Burgemeester Halsman van Amsterdam is geweest. De burgemeester van Zanen van Den Haag. Iedereen hier staat toch te popelen om toch weer de banden aan te knopen. Want er is een hele grote Surinaamse gemeenschap in Nederland. Die mensen die al die voorgaande decennia zijn gevlucht om allerlei redenen. En die willen ook iets met Suriname. Er is gewoon heel veel goodwill hier. Er is geld hier. Zoe had het al over het geld wat gestuurd wordt, hè, op individuele basis van mensen hier naar mensen daar. Natuurlijk moet je en kun je daar als Nederland ook op bestuurlijk niveau iets mee. Ik ben heel blij dat Rutte is geweest en die ook die goodwill heeft laten zien. Ja, we hebben gewoon lang historische banden. Ja, dat schept nou eenmaal verplichtingen. Je bent toch een soort van familie van elkaar. Zeker, er komt ook natuurlijk een belangrijk jaar volgend jaar aan, waarin het vooral ook over de geschiedenis gaat en over die banden. Nederland speelt een belangrijke rol, dus nog in Suriname horen we, maar ook een andere grootmacht, ik weet niet of we allebei een grootmacht zijn, maar China bemoeit zich vooral ook steeds meer met het land. Bouterse heeft bij die grootmacht China leningen afgesloten om wat ik hiervoor al vertelde te kunnen bekostigen. Zuile, hoe ziet die invloed van China op dit moment uit in Suriname? China is al heel lang bezig met zijn invloed inderdaad uit te rollen. Ze hebben veel geld geleend aan Suriname. Je ziet ook, dat is echt al 10, 20 jaar aan de gang, hoor. Heel veel Chinezen die ook naar Suriname trekken. Om daar bijvoorbeeld een tijd lang zag je ze daar overal wegen aanleggen. Er zijn heel veel nieuwe Chinese winkels bijgekomen. Dus op allerlei niveaus zitten de Chinezen daar. Maar ook vooral politiek, bestuurlijk. Er is een grote Chinese ambassade neergezet. En wat China doet, wat die China-strategie is dat ze heel veel van dit soort Surinamers, van die kleine, middelgrote ontwikkelingslanden, aan zich binden door middel van leningen. En niet alleen omdat ze daar dingen willen halen, zoals grondstoffen uit Suriname halen ze bijvoorbeeld hout en goud, maar ook omdat ze ze geopolitiek nodig hebben om hun één-China-beleid bijvoorbeeld te ondersteunen. Hè? Dus dat Taiwan Chinees is en om daarvoor te staan, ook in de VN. Suriname doet dat ook braaf. Hè? Die ondersteunt ook wel dat één-China-beleid, of gaat er eigenlijk van niet tegenin. En dat is gewoon een strategie van China, een soort kralen rijgen over de hele wereld. Ja, heel langzaam, hè? Van die kralen. Ja, maar heel gestaag. Ja, ook precies. Op het Afrikaanse continent. Nee, daar zijn ze rap mee. Zeg maar toen de ontwikkelingshulp uit het westen een beetje opdroogde, is China in dat gat gesprongen. En ja, je kan Suriname dat niet kwalijk nemen. Er komen leningen uit China. Ja, waarom niet? Activiteit. Er is heel veel in het land is geasfalteerd dankzij Chinese bedrijven. Dus ja, ik snap het ook wel. Je moet je ergens toewenden. Zeker. Zou je de koning vanuit Suriname, welk gevaar zit er alleen in dat zakgeld vanuit China? Nou, je staat bezig in het krijt. Ik denk ook, dus je ziet ook wel, na de regeringswissel, Santokki richt zich heel veel meer op Nederland, op Amerika, op democratische landen. Maar hij raakt niet af van China. Je kan er niet vanaf. Je moet ermee dealen, want er zijn van allerlei overeenkomsten gesloten. Dingen zijn als onderpand weggegeven. Het is helemaal niet duidelijk wat tegen welke prijs is weggegeven. Dus China is ook niet bereid tot nu toe. We zijn 2 jaar verder. Is ook niet bereid om te herstructureren in de schulden. Dus momenteel is het standstill. Dus Suriname hoeft op dit moment de buitenlandse schulden, niet af te betalen. Maar dat gaat eind dit jaar vervalt dat, die standstill. En dan moet Suriname weer beginnen betalen. Ook aan China. In die tussentijd, ook met interventie van het IMF, is het dus niet gelukt om zowel met China als met India dus eigenlijk te herstructureren naar mindere rente of langere looptijd van de leningen. Die zijn helemaal niet, die staan niet open voor discussie. Het is terugbetalen op hun voorwaarden en het ervan te betalen. Want anders zullen er onderpanden of wat er ook gegeven is, dat is helemaal niet bekend. Ja. Maar China heeft een werkwijze, die bekend is dat dingen worden als onderpand gegeven als je niet kan terugbetalen. Dan nemen ze dat over. Dus Santokki raakt daar ook helemaal niet vanaf. Zeker. Nee. En daar is dus het einde van dit jaar ook een belangrijk moment voor, hoor ik jou net vertellen. Dat is interessant om in de gaten te houden. Blijf allebei aan de lijn, zou ik zeggen. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan nog even in de Radio 1-app. Het is bijna 6:08. Muziek van Teyana Taylor is dit. Shining star, I want. Mooie ochtendmuziek van Tiana Taylor en Gonna Love Me. Vroeg nog tot 6 uur op NPO Radio 1. We hebben het over de brain drain in Suriname, de economische situatie in het land. Twee gasten deze ochtend, Zoë de Koning, journalist vanuit Suriname, en Charles Italsing, journalist, presentator van Het Oog onder andere, nauw verbonden met het land. Vragen stel je nog in de Radio 1-app en daar vraagt Xandra het volgende zich af. Shaila, Suriname is enorm rijk aan grondstoffen, zoals goud en olie. Kan dat het land er denk je bovenop helpen, vraagt zij zich af. Nou ja, het heeft tot dusver het land wel geholpen. Het land heeft heel lang bauxiet gehad. Die bauxietvoorraden zijn nu een beetje uitgeput. Daar is veel geld mee verdiend. Maar het punt is, als je grondstoffen hebt en je baat ze uit, moet je wel een goede overheidsstructuur hebben die vervolgens het geld weer op een verstandige manier kan uitgeven en ervoor kan zorgen dat het geïnvesteerd wordt in publieke voorzieningen. En dat is toch wel vaak het probleem geweest. Er wordt nu heel veel hout gekapt. Dat gaat ook wel gepaard met nogal wat gevolgen voor het milieu. Er wordt goud gewonnen, wat ook gepaard gaat met gevolgen voor het milieu. Maar dat gebeurt niet altijd volgens de juiste wijze. En er wordt kwik bij gebruikt. Dus het heeft ook nadelen, het hebben van grondstoffen. En die olie, ja, dat moet nog gaan stromen. De inkomsten uit die olie is gevonden. Daar moet nu onderhandeld worden met onder meer het oliebedrijf Total, Frans oliebedrijf, die gaat dat exploiteren. Nou ja, wat dan precies het aandeel wordt van Suriname, van de Surinaamse overheid, en hoe dat geld vervolgens ook dan echt naar de overheidskas kan stromen en goed geïnvesteerd kan worden. Ja, dat moet allemaal nog gaan blijken. En zou daar Nederland bijvoorbeeld weer een rol kunnen spelen? Dat zou eventueel kunnen, maar ik denk dat dit toch ook wel vooral een kwestie is van goed onderhandelen. En het probleem is als je een land als Suriname, zo'n multinational, mensen van Total, die komen met 3 vliegtuigen onderhandelaars ingevlogen. Weet je, daar kun je als niet al te groot ontwikkelingsland gewoon moeilijk tegenop onderhandelen. Dus misschien zou het wel helpen als Nederland daar bijvoorbeeld steun zou bieden. Maar ik weet niet of dat politiek mogelijk is, hoor. Dat is misschien politiek bestuurlijk een ingewikkelde. Ja. Zoë de Koning, in Suriname, hier in Nederland lopen de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames met coronapatiënten langzamerhand weer op. Wat is de huidige situatie in Suriname op dit moment wat dat betreft? Wat COVID betreft is het heel rustig. Het is niet weg in die zin dat er nog altijd mensen worden opgenomen. Maar het gaat echt om enkelen. Niet meer dan 10, denk ik, in de afgelopen maanden. Dus echt hier en daar. Dus op dat moment is dat heel rustig. En ik merk ook in gesprek met ziekenhuisdirectie dat die allemaal eigenlijk er voorbij keken. En die beginnen net te kijken naar, oké, dit is voorbij en nu kunnen we weer verder. Dus ik vrees een beetje dat het hier als iets wordt beschouwd dat voorbij is en niet terugkomt. Er wordt ook niet, weet je, alle voorzieningen zijn weg. Er wordt niet meer over gesproken. Het komt niet meer terug in gesprekken in het parlement. Dus ik vrees dat wanneer het weer zou komen, dat Suriname er even verrast voor staat als in 2020. Ja, dat is natuurlijk zorgelijk. Ook al hoop je natuurlijk van harte dat het niet meer terugkomt in het land. Shaila, het afgelopen uur spraken we over het door jou geliefde Suriname. Waar zie je dat land als voor pakweg 5 jaar staan? Nou, als ik mag dromen, dan heeft het een hele goede deal gesloten voor die olieinkomsten en die gasinkomsten, want er zit ook gas onder. En heeft het dat op een goede manier weer terug weten te sluizen naar de publieke voorzieningen in het land. En hebben we een bloeiend land. Zullen we het? Ja, mooi. Laten we het zo eindigen alsjeblieft. En nog even kort naar Zoë de Koning. Wat is het volgende artikel wat we van je kunnen lezen? Het volgende artikel wordt in dat gesprek met die ziekenhuisdirectie die ik had. Ja, een long form wordt dat. Een long form, een lang artikel inhoudelijk kunnen we dat gaan lezen ook. Dankjewel allebei voor je tijd deze vroege ochtend. Zoë de Koning, we blijven je artikelen lezen. Ook volgend jaar vooral over het onderwijs, is zeer interessant. Bedankt voor je tijd vanuit Suriname. Slaap lekker daar. Het is nu rond 1 uur, denk ik, zo'n beetje. En Shailesi Talsink hier vanuit Nederland. Ook dank voor je tijd deze vroege ochtend. Fijn dat jullie de dag met ons wilden beginnen. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Morgen om 5 uur zijn we er gewoon weer. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. En ik wens je alvast een mooie donderdag. Dag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.